Vítajte, dnes sa pozrieme bližšie na jeden špeciálny lisabonský podnik, volá sa A Provinciana. Čerpame pritom z projektu Ložaškom História, teda obchody s históriou. Ten projekt sa snaží, viete, chrániť a ukázať také tie tradičné miesta v Lisabone. A my chceme prísť na to, čo robí A Provinciana, no, čím je taká výnimočná. Áno, lebo to nie je len taká obyčajná reštaurácia však. Má to hlbší príbeh. Presne. A hneď na začiatok poviem vám, čo ma zaujalo najviac. Ten podnik je vraj plný hodín. Hodín? Akože nástenných? Áno. A teraz tá pointa, všetkých údajne vyrobil sám majiteľ. Všetky. Fíha. Tak to je teda niečo. To si musíme rozobrať. Tak poďme na to. V podstate A Provinciana je taká klasická lisabonská taska. Taska. To je vlastne taký ten neformálny podnik však. Nič nobel. Presne. Zdroj hovorí, že je tam uvoľnená atmosféra, dobré a lacné jedlo, podávajú ho rýchlo a obsluha je priateľská. Typická taska. Áno. Adresa je Travesa do Forno 2325 a otvorené majú od pondelka do soboty od 8 ráno do 11 večer. Dobre. A tá história, vieme niečo o tom? Áno, siaha až do roku 1930. Ale pozor, súčasný majiteľ, Americo Díaz Fernández, tento prevzal až v roku 1988. V 88. To bol pre Lisabon zaujímavý rok. To boli tie veľké požiare v Čiade, ak si dobre pamätám. Presne. To dáva tomu prevzaťu taký, no, iný kontext, že? Uprostred veľkých zmien v meste. Určite áno. A pán Fernández, on vraje predtým pracoval v inom známom podniku A Žinžina. Tiež taký historický, tiež súčasť ložiaskom histórie. Aha, takže on mal už skúsenosti s tradičnými podnikmi. Vyzerá to tak. Vlastne on tú tradíciu tej tasky udržal pri živote, aj keď prišiel neskôr. Fungovalo to tak už 10 rokov pred ním. No a teraz tie hodiny. Takže naozaj nie sú len nejaká kúpená dekorácia. On ich fakt všetky sám urobil. Zdá sa, že áno. To je neuveriteľná tá predstava. Musí to byť jeho obrovská vášeň, prása s drevom. Vraj to vidno aj inde. Kde napríklad? No napríklad na tých drevených sudoch, čo tam majú, volajú ich pipas a z nich sa tradične čapuje víno. Priamo pri pulte. Aha, jasne. To je veľmi tradičné pre tasky. A zdroj spomína takú zaujímavosť, že domáci si tam objednávajú tres penaltiš. Tres penaltiš. Tri penalty. Presne. Kto vie, čo to znamená, ale znie to ako nejaký super miestny slang pre pohárik vína zo suda. To je skvelé. To je presne ten typ detailu, ktorý robí miesto autentickým. Predstavte si tú atmosféru. Sedíte tam, popíjate víno a okolo vás tikajú hodiny, ktoré vyrobil sám majiteľ. Áno, a práve tu sa to krásne spája, vidíš? Na jednej strane tá stará tradícia tasky víno zo suda, tie typické jedlá, petiskos, ako sa volajú tie ich pochutiny. Že to nie je len o zachovaní starého, ale aj o pridaní niečoho nového, osobného. Presne tak. A to je dôvod, prečo to tak perfektne zapadá do toho projektu Ložaskom História. Lebo to ukazuje, že história nie je len niečo zamrznuté v čase. Je to živá vec. Vlastne ten podnik je ako živý denník toho majiteľa, zapísaný do stien a do atmosféry. Krásne povedané. Je to spojenie remesla, histórie a osobnosti. Dobre, tak skúsme to nejako zhrnúť. A Provinciana teda nie je len obyčajná taska. Určite nie. Je to miesto s históriou od roku 1930. Je to taká malá galéria remeselnej vášne toho majiteľa, tie hodiny, drevo a zároveň je to strážca starých lisabonských tradícií, ako to víno zo suda. Skutočný autentický kúsok Lisabonu. S vlastným charakterom. A prečo by nás to vlastne malo zaujímať? Čo si z toho môžeme vziať? No, podľa mňa to krásne ukazuje jednu vec. Že aj miesta, ktoré vyzerajú na prvý pohľad, no, obyčajné, všedné, môžu v sebe skrývať úžasné príbehy. Osobné vášne, hlbokú históriu. Práve tie detaily, tie ručne robené hodiny v malej táce, ten slang pri objednávaní vína, to je to, čo dáva mesto dušu. Hĺbku. Že história sa nepíše len vo veľkých palácoch? Presne. Tvorí sa aj v takýchto malých, živých podnikoch. Každý deň. A možno by sme sa mohli zamyslieť aj nad tým, aké takéto skryté príbehy alebo vášne formujú miesta v našom okolí. Tie, okolo ktorých možno chodíme každý deň a ani si ich nevšímame. Dobrá myšlienka na záver. Koľko takých A Provincián máme okolo seba a ani o tom nevie?